إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أما الله سبحانه وتعالى يلب حابين نوض خامس في درس أصول فقه og der blev gennemgået fortolkning af Risale Latifa fi Usul Fiqh til Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di. Og vi har nået frem til den kapitel, som drejer om al-adilla, flertal for al-dalil, beviser. Hvor Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, han siger, rahimahullah, i sætning nummer 17, at al-adillatu allati yustamaddu minha al-fiqhu arba'a: al-kitab was-sunnah wa huma al-asl alladhi khutiba bihi al-mukallafun wa mbana dinuhum alayh. Siyani sitning nummer 18: wal-ijma'u والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. هنسي رحمه الله بفيسنا صم فقه بلوتات فرا أو كونستاتيات فرا أعفية. Bogen, det vil sige Al-Quran, og Sunnah, det vil sige profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith. Og disse to er fundamentet som al-mukallafun, dem der er ansvarlig og kommer til at stå til regnskab i det næste liv. Khutiba bihi, så det mabni lil majhul til khataba. Khataba, det vil sige nogen taler til en anden. Og hvis man vil gerne snakke om den anden uden at nævne, hvem er det, der har talt, så siger man ikke khataba, man siger khutiba. Khutiba, det vil sige dem, der blev talt til. Og det blev talt med hvad? Med det, der står i Koran og Sunnah. Så al-mukallafun, al-mukallaf, der blev talt til ham med det, der står i Koran og sunne. Og så siger Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, at deres religion blev bygget op på det. Det vil sige på Koran og sunne. Så det drejer ikke kun om fiqh, da fiqh er en del af religion, men det drejer om hele religion. Blandt andet troen og adfærd og manier. Det hele blev bygget op på Koran og Sunna. Og da det hele blev bygget op på Koran og Sunna, derfor det blev kaldt for al-asl, fundamentet. Og begrebet al-asl, den blev brugt i ulema udtalelser med flere forskellige mening. I alt de er fire. Den her er en af dem. Den her er en af dem. Al-asl, det vil sige en af dens betydning, som det blev brugt i ulema udsats, at det er fundamentet. som svarer til dens sproglige betydning. Og en af disse fire betydninger, som al-asl betyder, og det bliver brugt i ulema udtalelser, hvor de siger al-asl, og de mener med det bevisen. Og der er også andre betydning, som vi skal nok nævne resten, når vi kommer til det, når vi læser igen Risalat i Husulfaq. Og hvordan man kunne genkende, hvilke af disse fire, ud af konteksten. Når man er klar over disse fire, så er det meget nemt at finde ud af, hvilken en alim han mener, ud af konteksten. Bagefter, i sætning nummer 18, så siger Sheikh, efter han har nævnt den første bevis af Quran, og efter han har nævnt den anden bevis af Sunna, så nævner han den tredje bevis, så siger han all ijma, konsensus. Og så nævner han den tredje bevis, og så siger han all al-qiyasus sahih, den sandeligt qiyas. Og når han siger den sandeligt qiyas, det betyder hvad? At der er det modsatte af det, den falsk qiyas. Og så sagde han om disse to sidste beviser, den tredje og den fjerde, eller jama' al-qiyas, og begge to blev taget fra, blev taget og baseret på Al-Quran og Sunnah, som kaldes på arabisk dalil tabai. Det vil sige, at den er ikke en selvstændig bevis. Hvis de har ikke stået i Koran og Sunna, at det der er bevis, så kan det ikke, så vil det ikke betragtes som et bevis. Tabai. Tabai. Den hører til, hvad der står i Koran og Sunna. Og nu fordyber vi disse to sætning ved at starte først og fremmest med sætning nummer 17. Al-adillatu allati yustamaddu minha al-fiqhu arba'a. Sidste gang har vi tiltrukket hensyn til en af forskellen mellem fuqaha ahl al-hadith og al-mutakallimin. Hvor vi sagde, at fuqaha al-hadith, de kalder enhver tekst, der blev brugt fra Quran og Sunna, omkring en af fiqh-sager, for bevis. Lige meget hvor stærk og hvor klart og tydeligt den er, eller ikke. Klarheden af teksten, den er ikke lige stedet. Den kan være nogle gange solklart, og nogle gange den er mindre klar. Og fuqaha al-hadith, de kalder det hele for dalil, adille, bevis. Tvært imod mutakallimin. En del af mutakallimin, de kalder den solklart bevis for bevis, dalil. Og hvis det ikke er en solklart, så kalder de det for amara. Ligesom en tegn. Og man skal ikke tro, at det der er bare uenighed omkring, hvad det skal kaldes. Men der er en lang historie bagved det. Hvorfor det kom frem. til sådan en konklusion og sådan en udtalelse, og hvad er det, de mener bag ved det. Som havde et farligt konsekvenser i løbet af tiden til nuværende dag, som man kan klart se blandt modernister. Og det har vi talt om sidste gang, og vi kommer ikke til at gentage det. Og vi har nævnt, at disse fire beviser, som Sheikh Sa'di, han har nævnt, det er de fire beviser, som vores ulema er enige om. Og så sagde vi, som betyder, at der er andre beviser, ulema er enige om. Og vi har givet nogle eksempler. Sheikh Abdurrahman Sa'di, angående de beviser, som ulema er uenige om, han har ikke sat stor fokus på det, ud over en enkelt bevis eller to. Da den her, den er for første trin student. Og alligevel, man skal være klar over, at de beviser, der blev kaldt for, at ulema er uenige om, som betyder, at nogle ulema, de har betragtet det som bevis, og andre, de har ikke gjort det. I sidste ende, de vender tilbage til disse fire beviser. De vender tilbage i sidste ende til Quran og Sunna og Ijma og Qiyas. Det er en ting, man skal være klar over. Den anden ting, man skal være klar over, at største del af disse beviser, som blev kaldt for, at ulema er uenige om, ulema af fuqaha ahl hadith, de er enige om det. Amen. Altså største del, når vi lægger til side, hvad al-mutakallimin siger, og fokuserer kun på, hvad fuqaha ahl hadith siger, hvad vores salaf siger, største del af disse beviser, som blev kaldt, eller bliver beskrevet for, at ulema er uenige om, i virkeligheden, de er enige om det. Og her det er meget vigtigt, at understrege en punkt. Når man siger, at der er nogle beviser, ulema er enige om, og andre beviser, ulema er uenige om, hvad er forskel præcis mellem fuqaha al-hadith og mutakallimin? Svaret er, begge to er enige om den her opdeling. Både fuqaha al-hadith og mutakallimin, begge to er enige om, at beviser er to kategorier. En del ulema er enige om det, og en del ulema er uenige om det. Hvor ligger så forskellen hen? Forskellen ligger, og det er den første ting. Den anden ting, de er enige om det, at disse fire beviser, de er blandt de beviser, alle enige om det. Både fuqaha al-hadith og mutakallimin. Begge to er enige om, at disse fire beviser, de ligger under de beviser, som de er enige om. Hvor ligger så uenigheden? Uenigheden ligger omkring de beviser, de har kaldt dem for, eller beskrivet dem for, at ulema er uenige om det. Der er nogle af dem, de står solklart blandt vores selv, at de hører under den første kategori, ikke den anden. Og den allervigtigste af dem alle sammen, det er qawl al-sahabi. Og hvad mener vi med qawl al-sahabi, det kommer vi til i en selvstændig kapitel. Qawl al-sahabi hos vores salaf, det ligger solklart hos i under den første kategori. Og ikke kun det, den ligger faktisk før Qiyas. I rækkefølgen, Quran, Sunna, Ijma' og så qawl al-sahabi, og så til sidst kommer Qiyas. Og ikke før. Mens mutakallimin, største del af dem betragtede qawl al-sahabi er ikke bevis. Og dem, der har betragtet det som et bevis, det er kun få af dem, de lægger den efter Qiyas, ikke før. Ja. Nu nævner vi de beviser, der står i Quran og Sunna, som bekræfter, at Quran og Sunna er en af de kilder, man skal vende tilbage til, når man skal finde ud af, hvad er halal, hvad er haram, hvad er det obligatoriske, hvad er det anbefalende osv. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. At en af han køn troende, heller ikke en hun køn troende, hvis Allah og hans sindebud har bedømt over en sag, at de har efter det et frit valg. Som betyder, at en troende, hvis han er virkelig troende, og tror på Allah subhanahu wa ta'ala sindebud, så er han bundet til Allah subhanahu wa ta'ala ordre og sindebudens ordre og bedømmelserne. Og de har ikke frit valg, om de skal tage imod den eller ej. Og når man siger, de er bundet til Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse og sindebudens bedømmelse, hvor kan man finde Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse og sindebudens bedømmelse? Selvfølgelig i Quran og Sunna. En af beviserne, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى إنما تنسوه بو الحصر والقصر. والله سبحانه وتعالى بسكريولس ودن صفاء تتخونس كالبير. Når de bliver kaldt til Allah og sine bud, for at de er bedømt blandt dem. Og den begrænsede svar, hvordan skal du lydes? An yaqulu, at de siger, sami'na wa ata'na. Vi har hørt, og vi er lydige. Wa ulaika hum muflihun. Og det er dem, der opnår succes, sejr. Og igen, når Allah subhanahu wa ta'ala og hans sindebud, de kaldte den for at du bedømmer blandt dem. Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, det står i Quran, og profetens bedømmelse, det står i Sunna. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Og de troende, vær lydige til Allah og vær lydige til sindebuden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. At vi har nedsendt til dig påmindelsen, det vil sige Quran, så du gør det klart for mennesker. Det, der bliver nedsendt til dem, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, på håb af, at de tænker ordentligt over det. Og i Sunna, der står en hadith, hvor i Muttal imam Malik, hvor profeten han siger, تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ بَعْدِي لَن تَضِلُّ أَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي. Jeg har forladt blandt jer, det hvis I holder fast til, så bliver I aldrig velet efter mig. Det vil sige efter hans død, alaihi salam. Hvad er de to? Profeten han siger, Kitabullah, Allahs bog, og min sunna. Og imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, han siger, som det står i bogen Al-Udda til Qadi Abi Ya'la, og Ibn Taymiyyah har også skriver de i hans bog Nubuat. Han siger, rahimallah, usulul islam i arba. Dallun, wadalilun, wamubayyinun, wamustadil. فالدال هو الله والدليل هو القرآن والمبين هو الرسول قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم والمستدل هم أولو العلم وأولو الألباب الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. الإمام أحمد أنسي أصول الإسلام أربعة. إسلام فندمنتا فيا دال en, der viser tingene frem. Wadalilun, og selve beviset. Wamubayinun, en, der gør tingene klar. Wamustadillun, en, der konstaterer fra disse beviser. Fadallu huwa Allah. Ham, der viser tingene frem, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og at dalil, beviset, det er Al-Quran. Og al-mubayyin, ham der gør tingene klar, det er sindebuden. Og så har han reciteret Allah subhanahu wa ta'ala vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, som vi har taget den for et stykke tid siden. وَالْمُسْتَدِلُّ, ham der konstaterer fra beviset, هُمْ أُولُ الْعِلْمِ وَأُولُ الْأَلْبَابِ. Disse er ulama, og dem som bruger deres sind fornuftigt. Alladhina ajma'a al-muslimuna 'ala hidayatihim wa dirayatihim. Som alle muslimerne er enige om, at de er vejvist, og at de er at de er hidayatihim herover, at de er vejviser. At de er vejviser, og at de er klar over tingene. Det vil sige, at de har opnået den trid, at de har den stærk viden og baggrundsviden, og at de er egnet til at konstatere. Og en af de ting, man lærer fra Imam Ahmeds udtalelse, at vores ulama, vores ulema, det er ikke ligesom de vestlige siger fundamentalister. Det vil sige, de følger teksten blind, og hjernen står bare til side og aner ikke, hvad det foregår. Alhamdulillah, sådan er ikke Quran. Det kan godt være sådan, at det gamle testament og det nye testament, fordi det bliver forfalsket undervejs. Men sådan er ikke islam generelt og Quran og sunna. Og sådan var heller ikke vores ulema. Og sådan var heller ikke vores ulema. Så siger Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, وَهُمَا الْأَصْلُ الَّذِي خُوطِبَ بِهِ الْمُكَلَّفُونَ وَانْبَنَا دِينُهُمْ عَلِيهِ. Disse to er fundamentet, som al-mukallafin, flertal for mukallaf, der blev talt til den med det, det vil sige med Quran og sunnah tekster, og deres religion er bygget op på det. Det er vigtigt, at man er klar over, hvad betyder mukallaf i usul huq. Især at det her begreb, den kommer til at stå i flere forskellige steder, og nu er det anden gang, der bliver nævnt noget omkring det. Det glæde for al-mukallaf og lignende. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, for det første, begrebet mukallaf og taklif, står det nogle steder i Quran og Sunnah. Den står kun i Quran, i slutningen af surat al-Baqarah, altså en af de steder, hvor det står kun i Koranen, en af de steder, det er i slutningen af surat al-Baqarah, i en sætning, som tyder på afkræftelse. Men der står ikke nogen steder i Koranen i en sætning, som tyder på bekræftelse. Er der noget forskel? Ja, der er. Vi skal nok nævne det om lidt. Hvor siger Allah subhanahu wa ta'ala om noget om mukallaf eller taklif? Allah subhanahu wa ta'ala siger, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. At Allah subhanahu wa ta'ala, han siger ikke nogen ansvarligt, med mindre det er med noget, man kan klare. Og ulema usul fiqh, de definerer al-mukallaf med at det er ham, der blev talt til med ordre og forbydelse. Som betyder hvad? Som betyder, at det er ikke alle mennesker, man kan tale til ved at give ordre og forbydelser. Der er nogle mennesker, der er, de har noget, som forhindrer lignende. Er I med? Og så er der også noget andet, den er bundet til det, og man kan ikke adskille den fra det, og det er, og de kommer til at stå til regnskab for det. Det vil sige, hvis han er ulydig, hvis man er ulydig, så kommer man til at stå til regnskab for det. Og den her definition, hvem gælder det, hvem rammer den? Den rammer al-aqil al-baligh. Mennesker og al-jin, for det første, som har disse to beskrivelser samtidig. Al-aqil, at de har sind på plads, og al-baligh, de har opnået pubertet alder. Hvem kaldes så ikke som mukallaf? Det er de små, som har ikke opnået på buddhist alder endnu, og sindssyg. De små, de er ikke mukallaf, og sindssyg, de er heller ikke mukallaf. Og beviset for det, den hadith, som står i sunnah Nabi Dawud, hvor profet Muhammad s.a.w. han siger, رُفِعَ الْقَلَمُ عَلَى عَنْ ثَلَاثَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظْ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرْ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقْ. وحديث أبي غارة سنة الترمذي وهن سير رحمه الله والعمل على هذا الحديث عندها الليل وفي المحصة المنسية at blyanten, hvilken blyant, det er det som de to engler, de skriver med over for en, når man laver de gode gerninger eller synder. Den bliver løftet op over for tre. Ham, der sover, til man vågner op. Og de små, til de vokser op. Og hvornår vokser de op? Det er, når de opnår på deres alder. Og de sindssyge, til de vågner op. Og sindssyge, som det er kendt, det er ikke hele tiden den vedvarende, til man dør. Der er nogle sindssyge, hvor de er forskellige fra tid til tid. Hvor nogle gange de er sindssyge, og nogle gange de får sind på plads. Og imam Tirmidhi, han sagde omkring den her hadith, og al-amalu ala hadha hadith inda ahli al-ilm. Det vil sige, alle ulama, de går efter indholdet af den her hadith. Og her kommer, altså, alt hvad der bliver nævnt indtil videre. Med hensyn til mening i det, det er noget ulema er enige om. Men der er uenigheden omkring hvad? Omkring begrebet taklif. Omkring begrebet taklif. Dem der er kendt med, altså selvom det den er meget spredt den her begreb, Ibn Taymiyyah han siger at vores tidligere salaf, de har ikke brugt den her begreb, og den står ikke nogen steder i Koran i et kontekst som tyder på bekræftelse, Och den uppstår senare. Det vill säga, det var inte en gång hos det sahaba eller tabi'in eller tabi'at tabi'in. Och om man spör, vem har så startat med det här begrepp? Det är faktiskt mutakallimun. Mutakallimun har startat med det. Och om man spör, vad är i vägen med det? Svaret är, när man vänder tillbaka till den språkliga begrepp, så vill man kunna se, vad är i vägen med det. Taklif, den kommer fra den sproglige rødder, den kommer fra al-kulfa. Og al-kulfa, den har den samme betydning som al-mashaqqa. At det er noget hårdt og noget svært. Sådan det, man siger, sådan ikke vores sharia. Det rigtige nogle ting er hårdt, men sådan ikke hele sharia. Og pludselig han sagde, tværtimod, sharia, det blev beskrevet med alt muligt andet end det. Det blev beskrevet, at med at man opnår tuma'nina, ro i hjertet. Den bliver beskrevet med, at den er qurrat ayn, ligesom man siger, wa ju'ilat qurratu ayni fi salat. Ligesom det, man mest elsker. Det bedste. Og desværre begrebet taklif, sprogligt, ligesom den dækker alle de her fremragende mening. På den måde, man fokuserer kun på hvad, hvor hårdt, at det drejer noget hårdt, og det drejer noget om noget svært. Er I med? Derfor Sheikh al-Islam Demi, han siger, han har kritiseret den her begreb. Og hvis at det er noget, jeg siger, jeg har aldrig læst fra nogen. Hvis man spørger, er der sådan en begreb, der kan erstatte det? Svar er al-mas'ul. Ham, der kommer til at stå til regnskab. Og baseret på hvad? Baseret på den hadith, kullukum ra'in og kullukum mas'ulun, er ra'iyat. Al kommer til at stå til regnskab. Og desværre, den her begreb mas'ul, i vores nuværende dag, den blev tømmet fra dens islamiske mening. Den bliver på en måde psykoraliseret. På den måde, almindelige mennesker, når de hører ordet mas'ul og mas'uliyat, de allerførste, de tænker over, at det er over for sin direktør, og over for sin arbejdspladschef. Har I forstået det? At men de snakker slet ikke om det, når det gælder over for Allah subhanahu wa ta'ala og den næste liv. Amen. Ja. Og en af de steder, hvor al-mutakallimin desværre de udnytter, og hvor de prøver at sprede deres falske tro og holdninger, som bliver påvirket af det græske filosofi, det er den her punkt, når du begynder at snakke om khutiba og al-khitab. Khataba, det er ligesom takallama, en der har talt med en anden. Og så begyndte at sige alt muligt mærkeligt omkring Allah subhanahu wa ta'ala tale. Og Mu'tazila og Sha'ira holdninger, det er kendt, og vi vil ikke gå ind for det. Vi snakker lidt mere om det i næste kapitel, inshallah. Og så siger Sheikh og al-Ijma'. Al-Ijma' beviserne omkring det, at det er et bevis fra Koran og Sunna. Den første og mest kendt bevis, det var Allah subhanahu wa ta'ala, "Man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." "Man yushaqiq ar-rasul," dem som står som er ulydig over for sendebuden. Efter vejvisningen står klart for dem, og de følger anden vej end troendes vej, لوله ما تولى. تبل سي صمم الله سبحانه وتعالى لسم تبلو فتصابت فخ الله سبحانه وتعالى لسم. ونصله جهنم أتي كوميني هلو وسات مصير سيكن طولي أوسلتنين. Og der er et oplevelse, som er meget populær og kendt, som er sket til imam Shafi'i. Og den blev hele tiden nævnt. Hvorfor? Fordi imam Shafi'i, han er den allerførste, som har skrevet Usul Fiqh-viden i hans bog Risala. Og den står i bogen Al-Madkhal til imam Al-Bayhaqi, hvor han har nævnt, at hans isnad til imam Muzani eller Rabi'i, det er to en af de største elever af imam Shafi'i, hvor der står, at en ældre mand, han har spurgt imam Shafi'i, han sagde til ham, må jeg godt spørge? Så siger han, spørg. Så siger han, hvad er beviset i Allahs din? Så sagde Shafi'i, Allahs bog. Og sagde han, og hvad er ned? Så sagde han, og sender buden sunnah, sallallahu alaihi wasallam. Og sagde han, hvad er ned? Så sagde han, ittifaq al-umma, enigheden af nationen. Så sagde man, hvor fik du det her fra? Så sagde Shafi'i, fra Allahs bog. Så sagde man, og hvor står det hen i Allahs bog? Så gik imam Shafi'i stå. Han sidde og tænkte over det. Han kunne ikke, han har ikke et klart svar. Så sagde manden til imam Shafi'i, jeg har givet dig 3 dage og nat. Hvis du kom med bevis fra Allahs bog overfor, at konsensus er et bevis, ellers skal du vende tilbage til Allahs bog, der er lavet dobe. Så bliver imam Shafi'is ansigtsfarve forandret. Og så gik han tilbage hjem til, og han er ikke kommet ud, 3 dage tak. Og i den tredje dag, i den aftalte tid, så kom han ud mellem Dhuhr og Asr. Og hvor man kunne bare se hans ansigt og hånden og foden, de er hævet. Og man kunne godt se, at han har det dårligt. Det vil sige, at det ser ud, at han har ikke sovet. Og så dukker man op lige til den tid, den aftalte tid, og han sidder. Så siger han, hajjadi, det er ligesom min ting. Så siger imam Shafi'i, ja, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, wa yattaba ghayra sabil al-mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Så siger han, at de vil ikke blive sat i ilden, på grund af at de følgede en anden vej, en troendes vej, med mindre det er fort. Så sagde manden, du tager det sandt. Og han gik sin vej. Og efter manden, han gik sin vej, imam Shafi'i, han sagde, han sagde, at han har reciteret Quran, hele Quran, igen 3 gange, til han kunne finde beviset. Og det vil sige, at det var i den tredje gang, han kom frem til det. En af beviserne, en hadith, som er beret i sunnah Bidawud og Tirmidhi ibn Majah, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, inna ummati la tajtami'u ala dalala. Inna, det er et ord, som tyder på, at det er sikkert. Da'gid. Sandeligt, min nation, det vil ikke samle sig over for noget villigt. Og villighed, det gælder blandt andet fejltagelse. Og det er kendt i det arabiske sprog. Dalla at-tariq, akhta at-tariq. Og ulema, ligesom Ibn Mubarak, rahimahullah, de har fortolket ummati, min nation, at det drejer om dens ulema. At det drejer om hvem? At dem fra profet Muhammed som nation, som er kvalificeret til at lave ijtihad, og ikke hvem som helst. Og det er selvfølgelig ulema. Og det er noget, det var kendt blandt sahaba. Det her er noget, det var kendt blandt sahaba. At konsensus, det er en af beviser. Umar ibn Khattab, han har skrevet til Shuraih al-Qadi et brev. Og Shuraih, han er en af de berømte dommer fra Tabi'in, som har været Qadi både hos Umar ibn Khattab og hos Ali ibn Abi Talib. وعمر الخطاب أن سكرت هم أن اقضي بما في كتاب الله فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس فإن جاءك الأمر ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخير إلا خيرا لك. Og den her, den er beretet i Sunan An-Nasa'i. Og Umar al-Khattab, han sagde, bedøm efter Allahs bog. Og hvis du får en sag, som ikke står i Allahs bog, så bedøm efter profetens sunna. Og hvis du får en sag, som ikke står i Allahs bog, heller ikke i profetens sunna, så gå efter det, som menneskene har samlet sig over. Det vil sige, ijma, konsensus. Og hvis du får en sag, som ingen har talt om før, så har du to valgmuligheder. Hvis du vil gerne bedømme over sagen, så gør det. Og hvis du vil gerne trække dig tilbage og ikke bedømme over sagen, så gør det. Og det jeg rådgiver til dig og anbefaler det, eller det, jeg betragter bedst til dig, det er, at du trækker tilbage. Og Ibn Mas'ud, han har også nævnt næsten det samme, hvor han rådgivet nogle dommer, og hans udsats, den er beret i Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlah til Imam ibn Abdul Barr al-Maliki, hvor han siger, man arada lahu minkum qada'un falyaqdi bima fi kitab Allah. فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي هنسية بس der kom en retssag til den, så bedøm i den efter, hvad der står i Allahs bog. Og hvis der ikke står noget omkring det i Allahs bog, så bedøm i den med det, som profeten sallam har bedømt i den. Og hvis du får en sag, som hverken står i Allahs bog, heller ikke profeten har bedømt over, så bedøm efter, hvad salihun har bedømt over. Og dette er konsensus. Og hvis du får en sag, den står hverken i Allahs bog, og profeten har ikke bedømt over, og heller ikke salihun, så gør dit bedste for at ramme den rigtige bedømmelse. Det vil sige ijtihad. Faljajtahid ra'yahu. Og hvis du ikke kan klare det, så rejs dig op og lad være med genert. Det vil sige, lad være med at være generet fra at sige, jeg ved det ikke, Allah er det. Og det er et punkt, som mange af vores tidlige ulema, de lægger fokus på. Ligesom Imam Malik, han sagde, en af Malik's største shuyukh, det var en, han hedder Ibn Hurmuz. Han sagde, Imam Malik, han har nævnt, at Ibn Hurmuz, han sagde, at det er mening, at en lærer, en alim, han skal lære hans studenter at sige, jeg ved det ikke. Og تيسة تود سادسة في عمر الخطاب أو ابن مسعود دي تسيدر بو بل راجفولي أبيفيسا أتن ألا فاست أبيفيس سمتي ميني ما سكبين تباية تلبتي دي القرآن ونمو تشو بيفيس أري بل سنة ونمو تسخي سأري بل كونسنسوس هل نوت نوت أنه يا Og det er nummer 4. Eller stihad, hvad er det? Det er qiyas. Generelt stort set, den er baseret på qiyas. Er I med? Og vi skal nok også se den senere hen i Umar al-Khattab udtalelse. Og det er, og som afviser os en meget berømt holdning hos en del mutakalimin, hvor de har sat rækkefølgen for at bevise anderledes. Hvor de sagde først ijma, bagefter Qur'an og Sunnah, og til sidst qiyas. Og det er klart forkert. Hvorfor? Der var en vers, de har misforstået. Men det, der bekræfter, at det er klart forkert, ijma og qiyas, de vil ikke betragtes som et bevis, med mindre hvad. Hvis de ikke har stået i Qur'an og Sunnah. Så derfor, den er ikke selvstændig dalil, men den er en dalil, en bevis, der er afhængig af de to. Så længe den er afhængig af de to, hvordan vil det stå over i rækkefølgen? Det kan ikke passe. Er I med? Og det modsiger, hvad sahabe sagde. Og en af de ting, man lærer fra den udsættelse, som Umar al-Khattab al-Mas'ud har nævnt, at det er mening for en student, der vil gerne studere fiqh ordentligt, at han skal lægge først og fremmest fokus på Qur'an-vers. Bagefter kom sunnah. Desværre mange af nuværende studenter, de gør det omvendt. De lægger stor fokus på sunnah, og de kender næsten ikke noget om, hvad der står i Qur'an. Og det modsiger, hvordan var sahab. Og selve sunnah, selvom Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at det er en selvstændig bevis. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Vær lydig over for Allah, og vær lydig over for sin bud. Og at hvor profeten sallam han siger, ala wa innama ahalla Rasulullah mithla ma ahalla Allah. Det, som profeten han kalder for halal, det er det samme som det, som Allah har kaldt for halal. Selvom det er en selvstændig bevis, alligevel, hvis Qur'an har ikke beordret os til det, så vil det ikke være en selvstændig bevis. Og det bekræfter igen, at det er Qur'an, der kommer først. Og med hensyn til qiyas, som et bevis, det der tyder på det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, altså undersætning 18, وَالْإِجْمَعُ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ, at vi har sendt vores sendebudene med klare beviser. Og vi har nedsendt med den, hvad er disse klare beviser? Vi har nedsendt med den, bogen og vægten. Bogen til Qur'an, vægten, hvad er det? Er det noget fysisk? Nej. Men det er ligesom en symbol for hvad? For retfærdigheden. Al-adl. Og al-qiyas, den er baseret på hvad? På retfærdigheden. Derfor vores ulama, når de snakker om qiyas, de siger, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke skille i hans bedømmelse mellem to ting, som er lige. Selvom de er forskellige, men de er i sidste ende, det samme. Så længe det er det samme, så burde de få det samme bedømmelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke give det samme bedømmelse for to ting, der er forskelligt. Altså de første, det ser ud forskelligt, men meningsmæssigt det er det helt det samme. Men den anden, det er helt forskelligt, som det ser ud og meningsmæssigt. Og derfor det er det umuligt, at Allah subhanahu wa ta'ala, at de får, selvom meningsmæssigt det er forskelligt, så får det alligevel det samme bedømmelse. Og det, det kaldes retfærdighed. Amen. Og det, det er qiyas. Så qiyas er en slags adl og mizan. Qiyas er en form for hvad? Adl og mizan. Og den vers, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Allahu alladhi anzal al-kitaba bil-haqq wal-mizan. At Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der nedsendte bogen med sandheden og vægten. Og i sunna, for det første, der er mange ahadith fra sunna, som bekræfter, at profet Muhammed sallam, han har brugt qiyas i hans argument. Og en af ulema fra Hanbali madhab, han hedder Nasih al-Din ibn al-Hanbali, han har samlet op disse hadith, og han har kaldt hans bog for أقيسة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أو دي هنا نود فرام أب تل 191 حديث نولد مع أمكرين فقه نولد مع أمكرين عقيدة لين ونولد مع سول كلات دي سيبا سسل ونولد تكريوا ان دب كونستاتين فات من كو سيدن أيمه. Og jeg kommer bare til at tage frem de allervigtigste og det mest kendt af dem. En af disse beviser, to beviser, begge to er berettigt i Sahih al-Bukhari og Muslim, og de har noget fælles, hvor i den ene hadith en kvinde, hendes mor død. Og det er meningen, hun skulle faste, det vil sige, hun har lavet et løft ned, at hun skulle faste, eller der er nogle dage, hun skulle lave som qada, altså løft ned. Men alligevel, det lykkedes hende ikke at fuldføre det ned. Og en anden hadith, det er næsten det samme spørgsmål, hvor en mor, hun har lavet et løft, hvor hun skulle gå til hajj, og så dør hun, før han går det. Så blev profet Muhammed sådan, i begge to, er det i orden, hvis jeg er erstattet for hende? Profet Muhammed sådan svarer i med hensyn til den første faste, أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها. Hvad hvis nu nogen skylder din mor penge, så har du tilbage betalt det, vil det gælde som en erstatning? Amen. Og her stopper profeten sallam svar. Det vil sige, resten siger sig selv. Selvfølgelig, så længe det gælder for en menneske, så gælder det over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og i den anden med hensyn til hajj, hadith, jeg går videre, astaghfirullah, hvor hun sagde, ja, det gælder, så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, så fast for din mor. I den anden hadith, som er berettet kun i Sahih al-Bukhari, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, na'am hujji anha, jo, lav hajj i stedet for hende. Ara'ayti lav kan ala ummiki dainun, er kun det qadiyate. Hvis nogen skylder din mor noget penge, og så vil du så tilbage betale det. Uqdu Allah, for Allah har haqqu bil wafa. Det vil sige, tilbage betale til Allah. Allah mest fortjener det, de han skylder andre. Uh, Og i en hadith som til, som er i Sahih Muslim, og den er en af de hadith, som står i 40 Nawawiyya, hvor der står i slutningen af det, وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَ. At når man samler sin kone, så får man alligevel en almis, en belønning. Så sahabat, de blev undret over det, sagde de, over Allah sindebud. Altså opnår man ens fristelse, så bliver man alligevel belønnet for det. Så sagde Prophet sallam, أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَ فِي حَرَامْ أَكَانَ عَلَيْهِ وزر. Har I set, hvad hvis nu han opnår sin fristelse igen noget haram? Får han sådan synd for det? Sådan er det. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Sådan er det også, hvis man opnår sin fristelse igen noget halal, så bliver man belønnet for det. Qiyas, det er ligesom flere typer. Den første, det kaldes for qiyas al-awla. Al-awla, det vil sige, hvis det gælder for et menneske, hvordan skal det forstås al-awla? Det vil sige, ligesom at når en menneske skylder din mor penge, så kan du erstatte det. Allah subhanahu wa ta'ala fortjener endnu mere noget lignende, når han skylder sin slave noget, så kan det også erstattes. At det gælder mest. I den sidste hadith, det er qiyas al-aks, det modsatte sammenligning. Og vores tidlige ulema har nævnt ijma' omkring hvad? At sammenligning al-qiyas, det ene af beviserne. Hvor imam al-Muzani, elev for imam Shafi'i, han sagde, الفقهاء من عصر الرسول إلى يومنا هلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. At فقهاء siden profetens tid til nuværende dag, det vil sige tabi'in og tabi'at tabi'in og så også den fjerde generation og den femte, til nuværende dag, de har brugt sammenligning i fiqh. Maqais, flertal for qiyas og aqisa. Sammenligning i fiqh i al bedømmelser. Og hvor han sagde os, wa ajma'u ala anna nadhira al-haqq haqq wa nadhira al-batil batil. Og de bliver også enige om, at al være ligestillet med det, der er sandt, så er det også sandt. Og al være ligestillet med det, der er falsk, så er det også falsk. Og imam ibn Abd al-Barr, han siger i hans bog Jama' bayn al-ilm wa fadlih, wa amma al-qiyas 'ala al-usul wa al-hukm lish-shay'i bi hukm nadhirihi fa hadha ma la yukhalifu fihi ahad min as-salaf. At sammenligning på base fundamenter, hvad er fundamenter? Quran og sunnah. Og at bedømme over for noget med den samme bedømmelse som det, der har den samme mening, altså den ligestillet med den meningsmæssigt, dette er noget, al-salaf er enige om. Og hør nu godt efter disse udsats, det er meget vigtigt. Og enhver af den al-salaf har kritiseret qiyas, så vil man finde i hans udtalelse بل كل ما روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوحا وإن سلف صمع كذلك القياس سوف من فين إن كلار تكست فهنس بو هنها كونستاتيرت ببايسة قياس إن كأوويس لينن من مندر من أوذن ألا من لاي أوذن إما جاهل أو متجاهل. Så modsiger salaf i fiqh. Hvorfor siger han det her? Det lyder som om hvad? Altså salaf, de taler ikke noget lignende, bare fordi der er opstået nogen, som benægter, at qiyas er en af beviser. Hvem er disse? Al-Zahiriyya. Og den mest berømte Al-Zahiriyya, det er Ibn Hasm. Og derfor بوني من ابن تيمية والشاطبي وأندر علمات يعني ابن حزم ظاهري هولنين وبلنتان ابن حزم هولنين ومكرين أتقياس ايك بفيس تيا إن بدعة تين فنولس أو angående selv udtalelse at nogen kritiserer Qiyas. Hvorfor nævner han det? Fordi det er en af de ting, som Ibn Hazm og lignende af Zahiriyya har misforstået det. For eksempel Sha'bi, en af de berømte imamer, han sagde, den allerførste, der har brugt Qiyas, det er Iblis. Og det passer. Men det er den falske Qiyas, han har brugt. Ikke den sandlige Qiyas. Og derfor Ibn Abdelbar, han siger hvad? Vend tilbage til andre tekster, så har han brugt Qiyas som et bevis, og det står solklart, det kan man ikke afvise. Man kan ikke være blind over for det. Som bekræfter hvad? At der er to Qiyas. En sand en og en falsk en, og det der er bevist, det er den sand, ikke den falsk. Og det, der bekræfter, at det er noget kendt, blandt andet hos sahaba, at Umar al-Khattab, da han var khalifa, han har sendt til Abu Musa al-Ash'ari, og en af de berømte sahaba i Qadha, da han blev ansat fra al-Khattab som en qadi, som en dommer, han sagde, at han har skrevet en brev til ham, og den brev, den er meget populær. Meget kendt, at ulema, alle ulema har taget den med accept, og de gik ikke længere på dens kæde. Fordi den er så populær. Han sagde til ham, han sagde blandt andet i den, ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق. Han sagde, ثم الفهم الفهم, altså have forståelsen til tingene på plads. Så dommeren skal ikke være en dum person. Han skal være en, der er klog og kvik. Over de ting, der bliver fremlagt over for dig, det vil sige sagerne, som ikke står i Koran, heller ikke står i Sunna, hvad skal man så lave? Så sagde han, og så qaisil umur, sammenligne tingene. Og kend det, der er ligestillet med den. وعرف الأمثال المثل. Og så tag imod det, du regner med, at det er det, som Allah mest elsker. أحبها إلى الله, og som ligner mest det, der er sandt. Amen. Er det klart? Og ja. Og der hvor Imam Sa'di han siger, og al-ijma' al-qiyas er baseret på Quran og Sunna, det betyder hvad? At det betyder, som Imam Ibn Taymi han siger, det kan umuligt være, at der opstår konsensus, som modsiger en Quran-vers, eller modsiger en hadith sahih. Det findes ikke. Hvis der er en hadith, og samtidig konsensus som modsiger hinanden, så vær klar over, enten hadith er daif, eller dem, der siger, at der er konsensus omkring sagen, de tog fejl, og der er noget, der gør klart, at de tog fejl. Amen. Og så siger også Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, at konsensus, den kan ikke opstå noget, som overhovedet ikke står i Quran og Sunna, som har ingen baggrund i Koran og Sunna. Det er umuligt. Men enten baggrunden er solklart, den siger sig selv, og alle kunne se den, eller baggrunden, den er hvad? Den er uklart. Hvad mener med uklart? Den er ikke så klart. På den måde, de fleste går glip af det. Hvor står det? Og det er kun få, der kan kunne komme frem og konstatere det. Amen. Uh, För Allah subhanahu wa ta'ala han beskrev hans bo att den har gjort allt klart. Och med hänsyn till qiyas, hur går efter? Sheikh Islam Taymiyyah säger, så länge qiyas är baserad på Quran och Sunna, och den kan kun vara sant med mindre, den tilpasser vad der står i Quran och Sunna, så är det umuligt att qiyas kan vara sant, og samtidig den modsiger teksterne. At den modsiger tekster, det bekræfter hvad? At qiyas er falsk. Så siger, det er klart, det er noget alle ulema er enige om. Men det modsat gælder os, hvordan? Det modsat gælder os, hvordan at når en bedømmelse står klart i Koran-tekst eller Sunna-tekst, så vil det også være umuligt, at hvis vi ser bort fra disse tekster, og prøver selv at lave konstatering fra andre tekster, at vi kommer alligevel frem til en anden bedømmelse, end det, der står i forvejen, klart. Har I forstået det? Og det er helt på samme måde, man siger om hvad? Om intellekt. Den sandelige rent intellektuelle tanker, som tilpasser det intellektuelle instinkt, de kan umuligt modsige, hvad der står i åbenbaringen. Og hvis de siger, at de modsiger hinanden, så vær klar over, enten der er hadith og daif, eller man har misforstået Qur'an og Sunna, eller det, de påstår, at sådan er det intellektuelt i virkeligheden, sådan er det ikke, det er bare lyst og begær. Og det gælder blandt andet, det der blev sagt om det, om sinden, det gælder også i qiyas. Sådan, og Sheikh Islam Taymiyyah han siger, sådan er det hos salaf. Er der nogen, der har modsagt det? Ja, fuqaha ahl al-ra'i. Fuqaha ahl al-ra'i, de siger tit omkring nogle tekster i Qur'an og Sunna, efter de nævne, og de går efter den bedømmelse, som står i Qur'an og Sunna, så siger de alligevel ved siden af, og det modsiger qiyas. De går ikke efter qiyas. De går efter, hvad der står i Qur'an og Sunna. Men alligevel, de beskriver det som hvad? At det er noget, der modsiger qiyas. Sheikh Islam Taymiyyah, han siger, det findes ikke. Og han tog et hver eneste eksempel af det, der blev nævnt fra deres side, og han har diskuteret det. Og det, han har nævnt, det giver klart mere mening. Er den her punkt klart? Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe herover. Og næste gang vi fortsætter, inshallah, vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at sige, at vi